نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم التاسع من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليهما السلام فهو كافر شيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله د نواقض او د ذکر کولو په صدد کې ده نه هم ناقض ذکر کوي نه هم هغه سیز نه هم هغه شی چې فارغ سره لا اله الا الله ماتيږي توحید ماتيږي ایمان او اسلام ماتيږي ایمان او اسلام او کلمه د توحید داغه فوجا لمنځزي او صفایده نه لري بیا کله چې دغه ناقض وشي او دغه ناقض ارتکاب وشي نو بیا ایمان او اسلام او توحید نفات کیږي او بیا د ایمان دعوا او د اسلام دعوا او د توحید دعوا صفایده نه لري نو نه هم ناقض د نواقض د اسلام نه هغه د چې څوک دا عقیده وساتي چې بعض خلق چې دی هغه باندې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم اتباع ضروری نه ده نه هم ناقص داده چې څوک عقیده وساتي چې بعض خلکو باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع واجب او ضروری او لازم او فرض نه ده او د بعض خلکو د فرض جایز ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم د شریعت نه اوزی او په دې شریعت باندې هغه مکلف نه وي لکه څنګه چې جایز و خضر علیه الصلاة والسلام لره وتل د موسی علیه الصلاة والسلام د شریعت نه نو څوک چې داسې عقیده ولري دا سړی کافر دی شیخ محمد بن عبد الوهاب النجدی رحمه الله هغه دا ناقض بیان کړی دی چې په دې عقیدې باندې سړی د اسلام له دایرې نه بهر کیږي توحیدی ماتیږي ایمانی ماتیږي اسلامی ماتیږي ولی ځکه چې دا ناقض دا متضمن دی انکار لره او تکذیب لره د څه شي تکذیب او انکار لره د کتاب الله د نصوصو او د پیغمبر د احادیث او تکذیب د فاره مستلزم دی یعنی دا داسې ناقص دی چې د دې په وجه باندې د ډیرو آیاتونو د کتاب الله د ډیرو آیاتونو تکذیب راځي دروغجن کول راځي د ډیرو آیاتونو نه انکار راځي هغه آیاتونه چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت عموم او شمول بیانوي هغه آیاتونه چې فاغې کې دا واضح شوی ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د محمد صلی الله علیه وسلم رسالت او پیغمبري دا ټول عالم ته شامل ده او محمد صلی الله علیه وسلم داسې نبی دی داسې پیغمبر دی چې د ټول عالم پیغمبر دی دا یو خاص طایفې ته او یو خاص قوم ته نه دی رالیږل شوی بلکې د ټول عالم د هدایت دپاره رالیږل شوی دی نو دغسې آیاتونه چې څومره په قرآن کریم کې دي او دغسې احادیث چې څومره په احادیثو کې دي د دغې انکار لازمیږي او د دغې دلایلو تکذیب لازمیږي د دغې دروغجن کول لازمیږي که څوک دا عقیده وساتي چې بعضې خلکو دپاره جایز ده چې د نبی علیه السلام د شریعت نه اوزی او د نبی علیه السلام شریعت په ځان عملی نکی لکه څنګه چې خضر علیه السلام د فاره دا جایز و چې د موسی علیه السلام د شریعت نه ووتلو او د موسی علیه السلام شریعت یې په ځان نه عملي کولو نو څنګه چې خضر ته دا جایز ده نو د نبی علیه السلام په امت کې بعضې خلکو ته بعضې کمال والا خلکو ته بعضې رسیدلو خلکو ته او بعضې اولیاء الله ته او بعضې خاصو خلکو ته دا جایز ده چې د نبی علیه السلام د شریعت نه ووزي نو دا خبره دا عقیده ساتل دا کفر دی دا شرک دی دا ارتداد دی ځکه چې په دې سره د ګڼو آیاتونو تکذیب لازمیږي هغه آیاتونه په کوم آیاتونو کې چې د نبی علیه السلام د نبوت او د رسالت عموم او شمول بیان شوی دی چې نبی علیه السلام خاص د عربو یا د عربو کې د یوې خاص طایفې یا د ټولو عربو دپاره نبی نه دی بلکې دا د ټول عالم دپاره عربو او عجمو دپاره څه دی نبی دی. نو په کوم آیتونو کې چې دا خبره ثابتیږي نو دغه آیتونه او دغه نصوص تکذیبیږي د دې عقیدې په وجه، ځکه الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم لره ټول عالم ته رالیږلې دی، ټول عالم ته، یوازې عربو ته نه، یوازې یوې طایفې او یو قوم ته نه، بلکې تر قیامت فورې چې څومره عالم راځي او عالم موجودی دی ټولو ته محمد صلی الله علیه وسلم نبی دی او رسول دی، او داسې رسول دی چې د دې نه بعد بیا بل نبی نشته دی. د الله رب العالمین پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په خپل صریح قول کې دا ویلي دي چې زه د ټولو انبیاو خاتم یم او د ما نه وروسته بل نبی نشته. نو د قرآن کریم آیاتونو کې هم دغه شانتي دغه مسله بیان شوې ده چې الله رب العالمین محمد صلی الله علیه وسلم ټول عالم ته رالیږلی دی او د ده رسالت عام دی، د ده نبوت شامل دی ټول عالم ته، ځکه الله تعالی فرمایي وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. الله رب العالمين فرمایي مونږ ته نه استولی اي پیغمبره، مونږ ته نه استولی مگر ټولو خلکو ته زیره ورکوونکی، څوک چې اطاعت کوي د جنت د الله د نعمتونو د الله د خوشحالۍ د هغه نه، او ویره ورکوونکی هغه چاته چې څوک مخالفت کوي، یعنی ټولو مکلفینو ته، ټول مخلوق ته استول شوی. دا کافتن چې منصوب دی د دې وجه نه چې دا حال دی د هغه کاف نه، فارسلناک کی، فارسلناک کی چې دا کوم کاف دی ضمیر کا د دغې نه حال دی. نو معنا یې دا ده چې وما ارسلناک الا جامعا للناس بالانذار والابلاغ، مونږ ته نه استولی مگر راجمع کوونکی ټولو خلکو لره، ټولو خلکو لره راجمع کوونکی مونږ استولی، راجمع کوونکی ټولو خلکو لره، په څه؟ په ویره ورکولو او د الله د رسالت او د پیغام د ورسولو لپاره. دا کافه صیغه د اسم فاعل نه په معنا د الجامع سره دی، او دا تا پکې د مبالغې دپاره ده، لکه علامه کې چې العلامه دی کې چې تا د مبالغې دپاره ده، او دا احتمال هم لري چې دا کافتن منصوب شي د مصدریت په وجه باندې، او دا تا پکې د مبالغې دپاره شي لکه العاقبه او العافیه کې چې تا د مبالغې دپاره ده، او هغې مصادر دي. نو دا منصوب شي بنا بر مصدریت، یعنی مراد ده چې دا به صفت شي د مصدری محذوف دپاره. وما ارسلناک الا رساله کافتا، ته مونږ نه لېږلې مگر په رسالت او په داسې پیغام سره او په داسې نبوت سره چې هغه کافه دی، یعنی جمع کوونکی دی ټول عالم لره په انذار او تبلیغ کې. او دا احتمال هم شته چې حال شي د الناس نه، نو تقدیر داسې جوړیږي وما ارسلناک الا للناس کافه. لیکن دی باندې دا اعتراض دی چې په لغت عربیه کې په علم الاعراب کې په نحو کې دا قانون دی چې حال د مجرور په مجرور باندې نشي مقدم کیدی د جمهور او اکثر علماو په نیز باندې. خو د هغې نه جواب دا دی چې دا د ډیرو عربو نه رانقل دی، مقبلولی واجب دی، لکه ابو علی الفارسی، ابن کیسان، ابن برهان، همدارنګه ابن عطیه صاحب هم دې ته ترجیح ورکړی ده چې دا حال دی د مجرور نه، او دا چې مقدم شوی دی په دې مجرور باندې نو د اهتمام د وجې نه. همدا خبره ابن مالک صاحب هم غوره کړې ده. نو ډېر عرب ورته قایل دي دې خبرې ته، اگرچه اختلافي خبره ده، خو د عربو نه رانقل ده د ډېرو عربو نه نقبلولي ضروري دي. نو معنا دا شولله چې ته مونږ نه لېږلې مگر ټولو خلکو ته، په دې خلکو کې داسې خلک نشته چې ته د هغې پیغمبر نه، د ټولو خلکو پیغمبر یې. همدارنګې په بل آیات کې الله تعالی فرمایي قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، ورته ووایه پیغمبره دې ټولو خلکو ته اعلان وکړه، اے خلکو زه د الله رسول یم تاسو ته، په داسې حال کې چې تاسو ټولو ته زه رسول یم. جمیعا دام حال دې د ضمیر نه په الیکم کې. او په بل آیات کې الله فرمایي تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذيرا، برکت اچونکی دی هغه ذات چې قرآن را لېږلی دی په خپل بنده باندې، د دې دپاره چې دا بنده د ټول عالم دپاره څه شي، د ټولو عالمینو دپاره ویره ورکوونکی شي، هم زیره ورکوونکی شي چې څوک اطاعت کوي او د هغه خبره مني، زیره ورکوونکی شي په جنت باندې. او ویره ورکون کې شي د جهنم او د اور څخه دا چې لپاره چې څوک د هغه نافرمانی کوي او خبره ولا نه مانی. دا ټول هغه نصوص دي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسالت او نبوت عام کوي او شاملې ټول عالم ته. نو څوک چې دغه سي عقیده وساتي چې دا کم نه هم ناقص دي د نواقص د اسلام نه، څوک چې دغه عقیده وساتي چې په دې خلکو کې بعضی خلک دسی وي چې دا ورته جایز وي چې د نبی علیه السلام د شریعت نه بهر شي ووزي، لکه څنګه چې موسی علیه السلام د شریعت نه خضر علیه السلام ووتلو، نو په دې امت کې هم بعضی خلکو ته، بعضی خواصو ته، بعضی پوره خلکو ته، بعضی کاملو خلکو ته دا جایز دي چې د نبی علیه السلام د شریعت نه ووزي. نو دا خبره دې سره اسلام ماتیږي، په دې عقیدې سره ایمان ماتیږي، توحید ماتیږي، سړی د اسلام د دایرې نه بوټ وزي، سړی نه کافر، مرتد او مشرک جوړیږي. ولې؟ ځکه دغه آیتونه چې موږ ولوستل د دې ټولو آیتونو نه انکار لازمیږي، د دې ټولو آیتونو تکذیب لازمیږي. ځکه د دې آیتونو نه څه فهمیږي؟ چې نبی علیه السلام د ټول عالم د فاره څه دی؟ پیغمبر دی، نبی دی. او دا چې څوک داسې وي چې د نبی علیه السلام د شریعت نه وځي، نو بیا خو نبی علیه السلام د هغې دپاره نبی نه شنو. او په بل آیات کې هم دغه مفهوم بیانیږي چې د نبی علیه الصلاة والسلام رسالت د عام دی او شامل دی ټول عالم ته، هیڅوک له دې نه بهر کیدی نشي. الله تعالی فرمایي ان الدین عند الله الاسلام، یقینا مقبول دین د الله فنیز یوازې اسلام دی. یعنی د الله فنیز داسې دین نشته چې الله یې قبول کړي سوا د اسلام نه. او اسلام څه شی دی؟ اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري ده. په بل آیت کې الله فرمایي ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین، څوک چې سوا د اسلام نه بل دین قبول کی ولټی، د ځان دپاره خوښ کی او د ځان دپاره بل دین ولټی سوا د دین اسلام نه، نو د ده نه به هرګز قبول نشي او دی به په آخرت کې د پوره توانیانو څخه وي. نو دین مقبول دین هغه اسلام دی چې هغه اتباع در رسول صلی الله علیه وسلم ده. او په بل آیات کې الله تعالی فرمایي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، دا وحي قرآن أو سنة دا في غنبر تابداري الله ويدا زما سما لاردا مستقيم أو برابر لاردا سيدا ما تراغلي دا وسيدا جنة تتلي دا ام دغه پسې شي. او د غنو لارو تابعداري مکوي، په غنو لارو باندې مزي کنه د دغه سیده لارې نه بم واړی. سیده لار ده، که په دغه سیده لار څوک روان شو نو خپل منزل مقصود ته، خپل هدف ته به ورسي. د دغه لار نه کګي لارې بیلې شوې دي، یو په لاخي طرف ته او ګس طرف ته، په زرګونو په لکونو لارې دي. که په هر لار څوک روان شو نو د هدف نه واخوته، د مقصود نه واوړېدو، هغه هدف ته نه رسېږي، هغه مقصود ته نه رسېږي، هغه بې لارې شو. او هغه لار څه شی دی؟ اغلار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت او تابعداری ده. دا آیتونه چې بیان شلو، د دې آیتونو نه د نبی علیه الصلاة والسلام د رسالت او د نبوت عموم او شمول معلومیږي. دا صریح دی په دې کې چې د نبی علیه السلام رسالت عام دی، د ټولو فیریانو او د ټولو انسانانو د پاره پیغمبر دی او رهنما دی. هیڅوک په پیریانو انسانانو کې داسې نشته چې د نبی علیه الصلاة والسلام د شریعت نه ورته وتل جائز قدری شي، هیڅوک داسې نشته. که د یوې لحظې دپاره هم د نبی علیه السلام د شریعت او د طریقې او د دین نه څوک اوزي، نو هغه مسلمان نشي پاتې کیدلی، هغه مرتد وي، هغه مشرک او کافر وي. او که څوک وایي چې نه د بعضو خلکو دپاره دا جایز دي، لکه دا نه هم ناقض عقیده وساتي، نو بیا دغه ګڼ آیاتونه چې په دې کې د نبی علیه الصلاة والسلام د رسالت عموم او شمول بیانیږي، د دې تکذیب راځي، د دې نه انکار راځي. دارنګه دا ناقض دا متضمن کیږي او شاملیږي ډیرو نصوص حدیثي او لره هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیر احادیث په دې سره دروغجن کی یو تکذیبی او د ډیرو احادیثونو انکار لازمی، لکه امام احمد او امام ابو داود او امام طیالسی او دارمی او دا شانتی نور محدثینو. دا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی دی. عبدالله ابن مسعود فرمایي خط لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم خط ثم قال هذا سبيل الله. عبد الله بن مسعود فرمایي چې نبی عليه الصلاة والسلام مونږ ته یو سیده خط او مستقیم خط کش کو، او به ویل چې دا سیده خط دا د الله لاره ده. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، بیا د دې سیده خط نه ښي طرف ته او ګس طرف ته، ښي طرف ته او چپ طرف ته ګڼ خطونه کش کړه. د دغې سیده خط نه یې نور خطونه ښي طرف ته او ګس طرف ته وویستل، او بیا یې وویل هذه سبل متفرقه، دا مختلفې لارې دي. على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه، په هر یوه لار باندې شیطان ولاړ دی او دغې لار طرف ته دعوت ورکوي چې راځئ دا لاره ده، سیده لار دا ده، راځئ. غواړي چې مخلوق ګمراه کړي. بیا نبی علیه السلام دا آیات ولوستو، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. دا قران او حديث دا سما سیده او مستقيمه لار ده، همدې پسې ورشي، همدغه لار تعقیب کوي، په همدغې لار باندې روان شي، او ګڼو لارو پسې مه ځئ، کنه د دې سیدي لارې نه به م واړئ. نو صفا خبره ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوړی شریعت چې قرآن او حدیث دی، همدغه د هدایت لاره ده. که دې باندې څوک روان وي په سمه لار روان دی، جنت ته به ورسیږي، مقصود او منزل او هدف ته به ورسیږي، د الله رب العالمین رضا به حاصله کړي. او که د دغې لار نه په بله هره لار روان شي چې ګس طرف ته م لارې دي او ښي طرف ته م لارې دي، د دغې مستقیم خط نه او د دغې مستقیم روډ نه ښي طرف ته او ګس طرف ته په لکونو او په کروړونو لارې دي چې په هره لار روان شولې، بس د ګمراهۍ لار ده، د تباهۍ لار ده، د هلاکت لار ده. په صحیح بخاري او په صحیح مسلم کې روایت دی د ابو هريره رضی الله عنه نه چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دي، فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. نبي عليه السلام فرمایلی دی چې په نورو انبیاو باندې د شپږو کارونو له کبله، د شپږو خصلتونو له کبله زه غوره کړی شوی یم. یو دا چې ماته جامع او شامل کلمې راکړې شوي دي، او یقینا د نبی علیه السلام حدیث چې ګوري نو داسې فرمانا کلمې دي، داسې فرمانا چې قرآن او حدیث یو ځای شي نو تر قیامته پورې چې څومره پیړۍ تیریږي او څومره نوي حالات راځي او نوي ظروف راځي او نوي تقاضاوې راځي، خو دا یو کامل او مکمل دین دی او ضابطې حیات ده چې د دې ټولو مشکلاتو حل پکې تر قیامته پورې پروت دی. داسې مسئله نشته چې د نبی علیه السلام د اقوالونه یا د قرآن کریم د آیاتونو نه یا د نبی علیه السلام د اقوالونه د هغې مسئلې حل راونه وزي. خامخا د هر مشکل حل پروت دی په دې وحی کې. نو نبی علیه السلام وایي چې زه په نورو انبیاو باندې د شپږو شیانو له کبله بهتر کړی شوی یم. یو دا چې ماته فرمانا کلمې راکړی شوي دي، او بل دا چې ماته الله رب العالمین یو رعب او دبدبه راکړې ده، زما نصرت کړی شوی دی په رعب سره او په ویرې سره. زما دښمن د ما نه د یوې میاشتې د مزل په اندازه لرې وي، خو الله رب العالمین ورته په زړه کې ویرا چي. او بل دا چې ماته غنیمتونه حلال کړی شوي دي، او بل دا چې د مځکې هره برخه سوا د هغې مځکو نه چې کوم په احادیثو کې هغه مستثنا شوي دي، نوره ټوله مځکه زما د پاره پاکوونکي او د مونځ او د عبادت ځای ګرځول شوی دی. او بل دا چې زه ټول عالم ته استول شوی یم، زه د ټول عالم پیغمبر یم، او د انبیاو ختمېدا په ما باندې شوې ده، د ما نه وروسته نور نبیان نشته، د ما نه وروسته نبی ناراضي. دا هغه حدیث دی چې د دینه دا معلومیږي چې د نبی علیه الصلاة والسلام رسالت عام دی او شامل دی ټول عالم ته. هیچ چا د فردا جایز نه دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام د شریعت نه د یوې لحظې دپاره ووځي. که د یوې لحظې دپاره هم څوک دا عقیده وساتي چې ما باندې د نبی علیه السلام شریعت لازم نه دی، نو په همدغه یوه لحظه کې دی مرتد کیږي او د اسلام د دایرې نه بهر کیږي. نو که دغسې عقیده څوک لري چې زما دپاره د شریعت د نبی علیه السلام نه وتل جایز دي، یا د نبی علیه السلام په امت کې بعضی خلک داسې وي چې د هغې دپاره د نبی علیه السلام د شریعت نه وتل جایز وي، لکه د موسی علیه السلام د شریعت نه چې د خضر علیه السلام د پاره وتل جائز شو، نو دا عقیده چې څوک وساتي نو د دې ټولو نصوصو که هغه مخکاني ذکر شوي آیاتونه شو او که دغه حدیث چې ذکر کیږي د دې تکذیب پې لازمیږي او د دې نه انکار لازمیږي. او بل حدیث دی په صحیح مسلم کې روایت شوی دی، جابر رضی الله عنه نه روایت دی چې نبی علیه السلام فرمایلی دي وبعثت الی کل احمر و اسود. نبی علیه السلام فرمایي چې زه هر سور او تور ته، یعنی هر رنگ مخلوق چې وي، که تور وي که سپین وي او که سور وي، دې ټولو ته زه استول شوی یم. معنی ده چې زما نبوت او زما رسالت دا عام دی او شامل دی ټول عالم ته. نو څوک چې د نبی علیه السلام د شریعت نه د وتلو کوشش وکړي، مینه وکړي، رغبت دې ته پیدا شي دغه، او یا یې دا ګمان وي چې زه مستغني یمه د نبی علیه السلام د شریعت نه، نو د دغسې سړي د څټ نه د اسلام رسۍ ووتله. دا سړی مسلمان نه دی، دا سړی مرتد دی او کافر دی. امام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله په خپل کتاب فضل الاسلام په نامه باندې کتاب دی، په دې کې یو عظیم ترین باب وضع کړی دی. ویلی دی باب وجوب الاستغناء بمطابعه الكتاب عن كل ما سواه. وی دا باب دی په بیان د وجوب د استغناء کې، یعنی دا باب دی په بیان د فرضیت د استغناء، یعنی چې استغناء واجب او فرض ده، ځان غنی ګڼل او ځان غیر محتاج ګڼل دا فرض دی. په څه سره؟ په مطابعت د کتاب الله سره او په مطابعت د احادیث سره، د هر ما سیوانه د قران او سنت نه چې هر څه دی ما سیوا د دین دی، نو په کتاب الله او په سنت رسول سره به استغنا لازم وي د کل ما سیوا الکتاب والسنه نه. د قران او سنت نه چې ما سیوا هر څه وي، د قران او سنت په وجبه د نور هر سنت مستغنی وي، دا واجب دا و ضروری دا. او پا دیگه چه شک ده کتاب الله مونتا حکم که در رسول صلی الله علیه و سلم پا مطابعت بانده. قرآن کریم دا اول نرواخ لولولا تر اخیر فوری مونتا داوی چه در رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر اومانه. که دا اللہ سرمینه کوی دا پیغمبر اتباعو کوی، سوک چه دا پیغمبر خبر اومانی دا اللہ خبر اومانه لها. قرآن کریم دا شروع نرواخ لتر اخیر فوری په ډیرو زیاتو نصوصو باندې مشتمل دی، داسې نصوص چې حکم کوي په مطابعت د رسول صلی الله علیه وسلم باندې، او حکم کوي په دې باندې چې د نبی علیه السلام د طاعت نه ګوره د یوې لحظې د فارم بهر نه شي، بلکې د نبی علیه السلام د طاعت نه وتل دا د اور د اسبابو نه دی. یعنی که څوک غواړي چې د نبی علیه السلام د اطاعت نه اوزي، بس دې په لوی لاس یې ځان دپاره د اور کنده وکنستله او د اور کنده یې ځان دپاره تیاره کړه. لکه په مسند احمد او په صحیح بخاري کې د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دی، ابوهریره فرمایي چې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا، قالوا ومن یابا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. نبي عليه السلام فرمي زما طول امت بجنت تداخليږي سوا داغه چانه چې څوک انکار وکي ته جنت ته داخلي دونه، طول امت بجنت تداخليږي، خو هغه څوک بنه داخليږي چې وای چې زه جنت ته نزم، د جنت د تلونه انکار وکي. نو صحابه عرض وکړو چې اېدا الله پیغمبر د سیبم لا څوک وي، څوک به چې دا انکار وکي اېدا الله پیغمبره. نبي عليه السلام فرمایل څوک چې زما اطاعت وکي جنت ته به داخليږي، او څوک چې زما نافرمانی وکي نو دغه سړي انکار وکړه کنه د جنت ته دتلونه. نو دغه باب چې شیخ الامام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمه واسعه دا وځکړی دی، نو بیا یې دا آیات پکې راوړی دی چې ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الله فرمایي موږ په تا باندې کتاب رالېږلی دی، تا ته م کتاب راستولی دی، په دغه کتاب کې د هر شي وضاحت موجود دی، د هر شي وضاحت، یعنی کتاب خو متن دی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اقوال افعال تقریرات دا ورله شرحه ده. نو دغه متن سره د شرحې دی کې د هر شي بیان دی، یا د اجمال فتور یا د تفصیل فتور، اجمالی لحاظ سره یا تفصیلی لحاظ سره، د هر شي بیان پکې موجود دی. او نسائی روایت کړی دی نورو محدثینو هم د نبی صلی الله علیه وسلم څخه چې نبی علیه الصلاه والسلام د عمر رضی الله عنه په لاس کې د تورات لیکای ولیدله، نبی علیه الصلاه والسلام د عمر رضی الله عنه په لاس کې داسې څه ولیدل چې په هغې باندې د تورات آیتونه نوشته شوي وو، د تورات څه برخه وه. نو نبی علیه الصلات وسلام غصه شو ورته او ورته یې ویل: امتهوکون یا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لظللتم. قلت له ايه ده خطاب زويا، ايه عمر، ايه تاسو في اسلام كي يعني متحير يستي حيران يستي نفي جني خبل دين ترديجي تاسو ده دين ده خبل كتابنا سوا وده خبل نبينا سوا ده بل كتابنا وده بل نبينا اخلي ده دينم. يقينا ما تاسو تراتك كرده فدسي دین باندې او په داسې ملت باندې په داسې احکامو باندې چې هغه تک سپین او صفا او روښانه دي. که چېرته موسی علیه الصلات وسلام ژوندی وی او تاسو هغې پسې تلي وی او زم پرېښی وی نو تاسو به ګمراه وی. نو د نبی علیه الصلات وسلام په موجودیت کې بل نبی پسې تلل دا ګمراهي ده. نو د نبی نه ښکته لا به بل څوک وي چې تا هغې پسې ځې او د نبی فرمان پرېدي، نو ابا گمراهی نی دا بلا څوک وي چې تا هغې پسې لاړ شي او هغه هدایت وي سوا د محمد صلی الله علیه وسلم نه. چې د نبی علیه السلام فرمان پرېږدي او د بل چا خبره راخلي، د نبی علیه الصلات وسلام په فرمان دي زړه اعتماد نه کوي، زړه دې پرې نه ټکوریږي او د نبی علیه الصلات وسلام د خبرې نه سوا د بل چا په خبره باندې دې اعتماد راځي. چې د نبی علیه السلام حدیث واوري نو اعتماد دې پرې نه راځي، زړه دې ورته آرام نه مومي تر څو پورې چې د خپل امام قول سره ملګری دې نه شي. نو ګوره دا خو امام د امام په درجه کې منل نه شو، دا خو امام د نبی په درجه کې منل شو بیا، بلکې تا خو د نبی نه هم وچت وګاڼو. نه، چې کله هم درته حدیث ورسېدو که هغه ستا په مذهب کې وي او که نه وي، که هغه ستا امام پرې قول کړی یو کنی، نو ته مجبورې یوه سترګه به دې خاندي او بله به دې جاړي او هغه به منې او که یې ونه منې د یوې لحظې دپاره هم مؤمن نه شي پاتې کېدی. ځکه د محمد صلی الله علیه وسلم په موجودیت کې که موسی علیه السلام ژوندی وی او چا د موسی خبره منلې او محمد صلی الله علیه وسلم خبره پرېښودلې، نو هغه به ګمراه و. نو چې د نبی علیه السلام فرمان څوک پرېږدي او د غیر نبی، موسی خو لا بیا هم نبی دی، او د غیر نبی خبره اخلي، نو هغه ګمراه کیږي نه. او په یو بل روایت کې بیا داسې دي: ولو کان موسی حیا ما وسعه الا اتباعی. که موسی علیه السلام ژوندی هم وی نو هغې به هم زما اتباع کولی، هغه مکلف و په دې چې زما اتباع به کولی، او هغې ته دا جایز نه وه چې زما د اتباع نه بغیر بل څه خپل کي ځان ته. نو عمر رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام قهر او غصه ولیدله نو ویې ویل: رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیا، زه په الله رب العالمین باندې بحیث رب راضیما، په اسلام باندې به هسي دین راضیما، اسلام می تګلار ده، او په محمد صلی الله علیه وسلم به حیثیت پیغمبر راضیما. دا نصوص بیا شیخ محمد ابن عبد الوهاب په هغه قیمتي باب کې راوړي دي، کوم چې په کتاب فضل الاسلام کې باب یې ښی دی. دا حدیث بیخي صریح دی په دې کې چې د هیچا دپاره د نبی علیه السلام د شریعت نه وتل جایز نه دي، او دلایل په دې باندې ډیر زیات دي. صحابه په ټولو خلکو کې الله رب العالمین په باره کې زیات معلومات لرل. صحابه هغه خلکو چې په ټول عالم کې د نبی علیه السلام نه بعد زیات فوه و د الله رب العالمین په حقله، د الله په عظمت، د الله په لویي، د الله رب العالمین په صفاتو، د الله رب العالمین په اسماو، د الله په توقیر، د الله رب العالمین سره د مینې، د الله رب العالمین هر یعنی واجب احترام په دې باندې پویو. نو په ټولو خلکو کې د الله رب العالمین په نسبت څوک پویو؟ په الله رب العالمین باندې زیات علم چاته حاصلو؟ صحابه وتا. او د ټولو خلکو نه د دوی ایمان قوي و. خو دې صحابه و دوی بغیر د نبی علیه السلام د اتباع نه او د هغه د احترام او د هغه د عزت او د هغه د توقیر نه او د هغې نور او رڼا د اتباع نه چې کوم په نبی علیه السلام نازل شوی نور و، وحی و، قرآن او سنت، نو دوی بل څه نه پېژندل. همدغه د نبی علیه السلام اتباع یې پېژنده، همدغه د نبی علیه السلام احترام یې کوو، توقیر یې کوو، د هغې نور اتباع یې کوله کوم چې محمد صلی الله الله عليه وسلم ته دغه نور نازل شوی و. او دا د بل څه له کبله نه، دا د دې وجې نه چې الله رب العالمین د خپل نبي د صحبت دپاره همدوی غوره کړو. امام احمد او بزار او نور محدثینو په حسن سند سره د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه یو حدیث روایت کړی دی. عبدالله بن مسعود فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ویلي دي: ان الله نظر في قلوب العباد، الله رب العالمین د خپلو بندګانو زړونو ته وکتل. فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه. نو پټول عالم کې، پټول مخلوق کې، پټول عبادو کې الله رب العالمین د محمد صلی الله علیه وسلم زړه غوره او بهترین زړه موند کو. نو محمد صلی الله علیه وسلم یې د خپل ځان دپاره غوره کو. نو فبتعثه برسالته، نو په خپل پیغام سره یې خلکو ته او مخلوق ته راولېږو. ثم نظر فی قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد، بیا الله رب العالمین د خپلو بندګانو په زړونو کې وکتل. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه و زړونه یې په ټولو بندګانو په زړونو کې بهترین زړونه مونده کړه. الله رب العالمین وکتل چې د نبی علیه السلام د صحابه و زړونه د ټولو بندګانو د زړونو نه د نبی علیه السلام نه بعد بهترین زړونه دي. نو دای د خپل نبی د فاره وزیران او کومک کوونکي وګرځول چې د نبی علیه السلام د دین نه دفاع کوي، د نبی علیه السلام د دین د فاره قرباني ورکوي، خپلې وینې تویي، خپل اولادونه قرباني کوي، خپل ځانونه قرباني کوي، خپل مالونه قرباني کوي. نبی وایي: فما را المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. مسلمانان چې څه شی وویني حسن، ښایسته، هغه د الله په نظام ښایسته. مسلمانان چې په څه شي باندې اجماع او اتفاق راشي، په کوم عمل باندې، په کوم کار باندې، هغه د الله په نظام ښایسته. او چې مسلمانان څه شي ته بد وایي، یعنی د دوی اتفاق او اتحاد په یو شي راغی چې دا ښه کار نه دی، هغه د الله په نظام باندې بد وي. الله رب العالمین په ټول خلکو باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت لازم کړی دی. نو بعضو خلکو اطاعت وکړه او چا ونه کړه. د دې وجې نه دا امت دوه قسمه شوی دی. یو ته ویل کیږي امت اجابه، او بل ته ویل کیږي امت دعوه. امت اجابه دا هغه خلک دي چې د پیغمبر اطاعت وکړه او د وحي، د قران او د سنت تابعداري وکړه. مسلمانان شولو نبی علیه السلام یې ومانه. نبی علیه السلام چې کوم شریعت راوړی دی، دی په ځان لازم کو، د دغې نه یوې لحظې دپاره نه وځي. دې ته امت اجابه وای، دوی قبول والے او کدی امت نو زکه وته امت اجابه وای. او دویم قسم امت دعوه دی. نو دا هغه کسان دي چې د نبی علیہ السلام د طاعت نه او د نبی علیہ السلام د متابعت نه ځانونه لوی وګڼل، استکبار یې وکړو، اسلام قبول نکو. نو دا امت دعوه دی، یعنی دا هغه امت دی چې دعوت او تفیش شو خو دوی قبول نکو. دا څومره نصوص چې بیان شلو، د دینه دا معلومه شو چې د نبی علیہ الصلات والسلام رسالت او نبوت دا عام دی او شامل دی ټول عالم ته، ټول انسانان او ټول فیریان دا پکې راګیر دي. هیچا د فاره، د یوې لحظې د فاره هم د نبی علیه الصلاة والسلام د شریعت نه وتل جایز نه دي، بلکې حرام دي، کفر دی، ارتداد دی، شرک دی. نو څوک چې داسې عقیده ساتي چې د نبی علیه السلام په امت کې داسې خلق شته، داسې خواص خلق، داسې پوره خلق چې بعضی قمقلان او بیوقفه او جاهلان ورته څه وایي، اولیاء الله داسې خلق شته، اولیاء الله چې هغوی پوره دي، هغوی د نبی علیه السلام د شریعت نه ورته وتل جایز دي. لکه د خضر علیه السلام د پاره وتل جایز شو د موسی علیه السلام د شریعت نه. داسې څوک هم شته چې داسې عقیده ساتي؟ و ډېر زیات داسې خلق شته په څلور واړه مذاهبو کې، بلکې د څلورو مذاهبو نه بهر نور مسلمانانو کې داسې خلق ډېر دي چې داسې عقیده ساتي. د دغې عقیدې په وجه باندې هغوی مشرکین جوړ شوي دي، مرتدین شوي دي، د اسلام د دایرې نه بهر شوي دي. او بالخصوص بعضې صوفیه دي چې هغوی دا ګمان کوي چې صوفیه وتا جایز دي چې د نبی علیه السلام د شریعت نه بهر شي. کوم صوفیه وتا؟ کوم چې خاص درجې ته رسیدلی وي، د کمال یو خاص مقام ته رسیدلی وي، اولیاء الله شوي وي، کاملین شوي وي، مکملین شوي وی. صوفیا جدید از صوفیا. نو دی که دا سه خلق شده دی چه دوی گمان کهی چه دوی د نبی علیه صلات و سلام پا شریعت بانی مکلف ندی، او یو خاص درجه دا فو اسلام که چه اغی درجه تا سوک ارسی دو چه درجه تول یقین دی، نو بیا آغا مکلف ندی، آغا ملزم ندی پا اوامر شرعیه و باندی د نبی علیه سلام پا اتباع باندی، بلکه آغا دا فرده جایز دا چه د نبی علیه علیه السلام د شریعت نه بهر شي څوک دا وای دا خلک څوک دي صوفیه کرام څومره خایسته نوم صوفیه کرام څوک چې صوفیه وی صوفیین وی نو صوفیین د دې دوو قسمونه خالی نه دي یا مشرکین او مرتدین دي او یا مبتدعین دي ځکه صوفیت دا خپلې طریقې لري او بدعي طریقې دي د ذکر طریقې بدعي دي دوی د ځان دپاره داسې یو تګلارې جوړې کړي دي چې هغه نه نبي علیه السلام ښودلي دي او نه صحابه او په وخت کې هغه معمول بهاوي بلکې دوی په دین کې بدعات جوړ کړي دي او بعضو پکې شرکیات او کفریات جوړ کړي دي نو کرام کرام پکې نشته دی الا ماشاء الله چې هغه خلک چې هغوی ځان ته صوفیه نه دي ویلي او د صوفیانو مشران یې ځان ته نه دي ویلي خو خلک ورته نسبتونه کوي په دروغو چې دا د صوفیه او مشهور او د پلانۍ طریقې مشر علي رضی الله عنه او د پلانۍ طریقې مشر ابوبکر رضی الله عنه زورن و بهتانه دا دروغ وایي نو بعضې ښه خلک نیک علما دا په دروغو دوی په طریقو کې او په دې صوفیت په لارو کې راټومبلي دي او رانباسلي دي خو په دروغو او بهتان سره ولې نور د صوفیت طریقې یقینا بعضې پکې مرتدین او مشرکین دي حلولیان دي وحدت الوجود ته قایل دي تقریب د ادیانو تقائل دي او هغه اقله درجه چې دا وه ټیټه درجه چې ده نو هغه پکې دا دي چې مبتدعین دي او دغه خلک دغه صوفیه چې دا عقیده ساتي چې د بعضې پوره خلکو دپاره د بعضې خلکو دپاره د بعضې اولیاء الله دپاره دا جایز وي چې د نبي علیه الصلاة والسلام د شریعت نه بهر شي دوی د څه وجې نه دا خبره کوي دوی د قران کریم یو آیات باندې استدلال کوي وایي واعبد ربک حتى یأتیک الیقین نو دوی د دې آیات نه دا مفهوم او معنا او مقصد اخلي چې ته د خپل رب بندگی تر هغه وکا چې ته یقین ته ورسیږي تا ته یقین حاصل شي ایمان کامل د ته حاصل شي ایمان کامل څه شی دی یعنی معرفت درته راشي پوها درته راشي او دوی ورته حال وي حال درته عارش او دا عقیده ساتي دسې یو مرتبه او دسې یو درجه په ایمان کې شته چې هغې ته څوک ورسیږي نو د هغې نه بعد بیا د نبي علیه الصلاة والسلام په شریعت باندې ورته عمل پرېښودل جایز شي څوک چې هغې درجې او مقام ته ورسېدو نو بس یقین ورته حاصل شو چې یقین حاصل شو بس خلاص د ده عبادت خپل رب دپاره بس دا ختم شو نو دغه وخت کې ورته جایز ده چې دغې شریعت نه بهر شي په ظاهره داسې کارونه به کوي چې خلکو ته به بېدیني ښکاري خو په حقیقت کې به هغه بېدیني نه وي مونځ به نه کوي چې ته پوستې وکړي دا ولې وای دا خو په کعبه کې مونځ کوي دا روحي مونځ کوي دا جسدي مونځ نه کوي جسدي مونځ خو د عوام کوي دا عام خلک دا خو خواص دي دوی خو په روح سره مونځ کوي د میلیونونو او د کروڑونو خاوندان به حج لبنیزي عمرې لبنیزي وای دوی خو عمره او دوی چې حج کوي نو دا خو په روح سره کوي دوی ناس دلته خو روحونه طواف کوي د کعبه نه بلکې په دې کې پورا بعض خلک داسې دي چې کعبه راځي د دوی نه طواف کوي دا په کتابونو کې شته د صوفیو کتابونه د ډک دي حتی د دیوبندیانو کتابونو کې دا شته ځکه دیوبندیان دا صوفیه دي لکه خلیل احمد سهارنفوري صاحب چې کوم د بذل المجهود مصنف دی چې د سنن ابي داود شرح کړی ده دا هغه کتاب دی المهند على المفند په هغې کې د دیوبند علما عقیده ذکر کړې ده او دا څلور واړه طریقې دی د دې اسلام طریقې او د اسلام لارې ښودلي دي څلور طریقې نقشه بندیه سهر وردیه او چشتیه او قادریه او د بهترینې لارې ښودلي دي د اسلام دپاره حالانکه دا د بدعات او د شرکیاتو نه ډکې لارې دي حتی اشرف علی تنوی صاحب په خپلو کتابونو کې ذکر کړی دي یعنی دا واعبد ربک حتى یأتیک الیقین په صوفیه باندې حواله ورکړی ده چې صوفیه کرام د دې آیات داسې ترجمه کوي د کومې ترجمې په وجه چې د نبی علیه السلام د شریعت نه وتل جائز ګڼل کیږي نو داسې عقیده ساتل ګوره دا خروج اعتقادي دی خروج اعتقادي دی ته ویل کیږي چې کوم منافی دی د ایمان سره کلن کلن د ایمان سره بالکلیه منافی دی یعنی دغه ناقص نه هم ناقص دا وکنه چې څوک عقیده ساتي چې د هغه د فاره یا د چا د فاره جائز دی چې د نبی علیه السلام د شریعت نه خروج وکي د نبی علیه السلام د شریعت نه ووزي نو دغه خروج دوه قسمه دی د شریعت نه یو هغه خروج دی چې خروج اعتقادي دی او منافی دی د ایمان سره بالکلیه سل پسلو کې د ایمان سره منافی دی، د توحید سره منافی دی، د اسلام سره منافی دی. دا خروج اعتقادی دی. خروج عملی رستو راځي ان شاء الله پاغه باندې به بحث وکړو. خروج عملی به دوه قسمه دی، یعنی هغه کې به دوه قسمونه دی. واغه دی چې هغه هم منافی دی د ایمان سره، او دویم قسم پکې هغه خروج عملی دی چې منافی د ایمان سره نه دی. دا هغه بحث به رستو راشي ان شاء الله. اوس داسې خلک هم لا څوک به وي، یعنی که دا خبره عوامو ته فیش شي نو عوام به ووایي چې ولا دا دروغ به وي. داسې خلک به هم لایي چې هغوی دا وایي چې د نبی علیه السلام د شریعت نه د بعضې خلکو دپاره وتل جایز وي، دا دروغ نه دي. د دې وجې نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په خپل کتاب بهترین او قیمتي کتاب مجموع الفتاوا کې وایي، زه د هغه عبارت را نقلوم، د شیخ الاسلام ابن تیمیه مخکې څه عبارت دی، نو د هغې نه وروسته بیا وایي: ومن هؤلاء من یظن ان الاستمساك بالشریعه امرا ونهيا انما يجب عليه ما لم يحصل له من المعرفه او الحال. په دې صوفیو کې بعضې داسې خلک دي وایي چې هغوی ګمان کوي چې د نبی علیه السلام په شریعت باندې منګولې لګول، یعنې د هغې اوامر او نواهي باندې تلل، شریعت کې چې کوم اوامر دي هغه کول او کوم چې نواهي دي هغې نه ځان ساتل. انما يجب عليه، دا په انسان باندې، دا په سړي باندې، دا په مکلف باندې، دا په بنده باندې تر څه وخته پورې واجب وي، دا پې واجب وي ما لم يحصل له من المعرفه او الحال، چاته چې معرفته او حال او یقین نه حاصل شوه. ولی فاذا حصل له لم يجب عليه حينئذ الاستمساك بالشريعه النبويه، بل له حينئذ ان يمشي مع الحقيقه الكونيه القدريه او يفعل بمقتضى ذوقه ووجده وكشفه ورايه من غير اعتصام بالكتاب والسنه. وكلشي بدي خلقو كي بازي دشي دا غمان كي خو چې کله دوی ته دغه علم او معرفت او حال او یقین حاصل شو، نو بیا په دغه وخت کې دوی دفاره په شریعت باندې عمل کول، شریعت نبویه، شریعت محمدیه باندې عمل کول دا فی واجب نه، بلکې ورلا جایز شي دغه وخت کې چې د حقیقت کونیه او قدریه سره موافق لاړ شي، ځکه دته تقدیر برملای شي، دته کشف کیږي، د تقدیر ویني، د تقدیر ویني، لوح محفوظ ویني، په لوح محفوظ باندې دته علم حاصل شي. انا لله و انا الیه راجعون. نو د دې لپاره دا جایز دي چې دغه حقیقت کونیه او قدریه سره موافق لال شي، یا د خپل ذوق، د خپل وجدان او د خپل مکاشفه او د خپل کشف مطابق لال شي، چې څورته یعنی مناسب کاری او کوم ورته تقوا او دینداری کاری په هغه لال شي. اگر که هغه د دین اسلام برخه نه ای، بغیر د دینه چې په کتاب الله او سنت رسول باندې دوی منګولي ولګي، بیا وای: وهؤلاء منهم من يعاقب بسلب حاله حتى يصير منقوصا عاجزا محروما. به په دې صوفیو کې قسمونه دي، بعضې داسې دي چې هغه ته الله سزا ورکړي، دغه حال او دغه معرفت او څه علم چې ورته حاصل شوی داتې نه الله پاک واخلي، محروم شي. ومنهم من يعاقب بسلب الطاعه حتى يصير فاسقا، او بعضې پکې داسې وي چې الله ته نه د پیغمبر بر اطاعت او د الله اطاعت داتي سلب کی، داتي واخلي، نو سزا ور لپسور کی، داش د پاسق وګرزي. او بیا: ومنهم من يعاقب بسلب الايمان حتى يصير مرتدا منافقا او كافرا ملعنا. وهؤلاء كثيرون جدا، وكثير من هؤلاء يحتج بقصه موسى والخضر. وبعض بكداسي دي ان الله رب العالمين ورت سزا دا ور کی چې دا مرتد شي، ایمان ته سلب شي، تر دې چې مرتد شي، منافق شي، کافر شي، الله په لعنت وکي. او داسې خلک ډیر دي، ډیر. او هؤلاء كثيرون جدا، بيخي ډیر دي وي. وكثير من هؤلاء، او ډیر دوی نه استدلال کوي د خپل ځان د پاره چې د ده د پاره وتل جایز دي د نبی علیه السلام د شریعت نه. په دې استدلال کوي، استدلال د څه شي نه کوي؟ به قصه موسی والخضر، د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام په قصه باندې استدلال او احتجاج کوي، هغه دلیل ګرځي. چونکی خضر علیه السلام داسې یو بنده د الله و چې کامل و ولي و، نو که هغه د موسی علیه السلام په شریعت عمل نه کوو نو جایز به ورله کنه، ځکه خضر علیه السلام څه لیدو؟ د تقدیر سره موافق روانو، په تقدیر نظرو، ډایرک الله رب العالمین ورته خودنه کوله، هغه داسې ولي و. نو د دوی په نس باندې خضر علیه السلام ولي دی فقط. دا براش ان شاء الله د خضر علیه السلام په باره کې به مونږه رڼا واچو چې خضر څوک دی، آیا دا د بنی اسرائیلو څخه وو، آیا دا د موسی علیه الصلات والسلام د امت څخه وو، یعنی موسی علیه السلام چې چاته رالیږل شوی و په هغې کې خضر علیه السلام هم شامل و. دا تفصیل به وروسته راشي ان شاء الله. خو د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا عبارت یو ځل خلاصوم، ځکه اوږد عبارت دی او فایدهمند دی. بیا وایي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، یعنی څه اوږد کلام بعد، تقریبا یوه ورقه بعد، وایي: واما احتجاجهم بقصه موسی والخضر وګوري هر چی د دې صوفیه او استدلال کونه د قصه د موسی او د خضر علی السلام باندې نو فیحتجون بها علی وجهین، دوی په دغه قصه باندې په دوو طریقو سره استدلال کوي او دلیل دی نیسي په دوو طریقو سره. هغه دوه طریقې بیانې دي استدلال د دوی. نو احدهما یو پکې ده ان یقولو چې دوی وای ان الخضر كان مشاهدا الإرادة الربانية الشاملة والمشيئة الإلهية العامة وهي الحقيقة الكونية، فلذلك سقط عنه الملام فيما خالف فيه الأمر والنهي الشرعية، وهو من عظيم الجهل والضلال بل من عظيم النفاق والكفر. فإن مضمون هذا الكلام أن من آمن بالقدر وشهد أن الله رب كل شيء لم يكن عليه أمر ولا نهي، وهذا كفر بجهل جميع كتب الله ورسله وما جاء به من الأمر والنهي. وإيوة طريقة استدلال دا صوفيهو دا موسى عليه السلام أو دا خزير عليه السلام فقصة باندي دا دوي دا استدلال إيوة طريقة دا دا شو دوي واي شو خزير عليه السلام دا وليو أو دا الله رب العالمين أغا إرادة، يعني أغا تقدير جكم إرادة ربانية دا وشاملة دا، أو دا الله مشيت چکم عام مشیت دی غیلی دو بلوح محفوظ باندې دو دوی نظرو دی تا حقیقت کونیه وی، نو دوی غیلی دو دا غی مطابق چلی دلو، نو دا دی وجنه دو دوی نملامتی او غرزی دلو پا انگد سکی چی ظاهر دو شریعت دو موسی علیه السلام نه مخالفت فکراتو، یعنی دی حضرت السلام دشه کارونه کول چې په ظاهر د شریعت د موسی علیه السلام کې آغا حرامو، خو ولی د حضرت السلام تلل او موافقت د چا سره د تقدیر سره، نو فایخ موسی علیه السلام نو خبر. نو اگر که حضرت السلام ظاهرا دشه عملونه کول چې د شریعت د موسی علیه السلام نه مخالفت وکيو، خو حضرت السلام بیا هم ملامت نشو زکا د کشف په واسطه او د لوح محفوظ باندې د نظر ساتلو په واسطه د روانو د چلند کوو د عمل کوو زکه د باندې ملامتیا نه وه. او په صوفیه کرامو کې هم دغسې عظیم خلک دي او دغه شانتي غټان دي اولیا دي، هغوی هم په لوح محفوظ باندې نظر لري او د الله د ارادې نه او د الله د مشیت نه خبر دي. نو که هغوی داسې کارونه وکړي چې د قرآن او سنت نه مخالف وي نو باید څوک یې ملامت نه کړي. بیا شیخ الاسلام ابن تیمیه وایي چې دا عظیم جهل دی، دا عظیمه ګمراهي ده، بلکې دا عظیم نفاق او عظیم کفر دی. ځکه د دې خبرې مقصد خدا شو چې څوک په تقدیر ایمان ولری چې زه د الله تقدیر منم او دا گواهی وکړي چې الله د هر شي رب دی، نو بیا دې په هیڅ شي مکلف نه دی، بس نه په ده باندې امر شته او نه شته، نه قران کریم مطابق تلل په ده باندې لازم دی او نه د احادیثو مطابق تلل په ده باندې لازم دی، او دا غټ کفر دی. دا د ټولو کتابونو د الله رب العالمین تکذیب دی، د ټولو رسولانو تکذیب دی، او رسولانو کتابونو چې په سره تک کړی دي کوم اوامر او نواهی راوړي دي ټول تکذیب دی، د دې ټول نه انکار دی او کفر دی، عظیم ارتداد دی. به دویمه وجه د استدلال د دوی بیانې د صوفیاو دویمه طریقه د استدلال په قصه د موسی علیه السلام او خضر باندې بیا وای. و اما الوجه الثاني فان من هؤلاء من يظن ان من الاولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعه النبويه كما ساغ للخضر الخروج عن متابعه موسى، وانه قد يكون للولي في المكاشفه والمخاطبة ما يستغني به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضها، وكثير منهم يفضل الولي في زعمه إما مطلقا وإما من بعض الوجوه على النبي زاعمين أن في قصة الخضر حجة لهم. ويدوما طريقة استدلال ده صوفيو بقصة ده موسى وده خضر باندي داسي ده دا. چه بدي صوفيو كي بازي داسي تسوك دي چه گمان كي چه بازي ده أولياء ونهاغ تسوك وي چه ده نبی علیه السلام د شریعت نه ورته وتل جایز شي، لکه څنګه چې خضر ته وتل جایز و د موسی علیه السلام د متابعت نه. او وای او کله کله ولی ته داسې مکاشفه وشي، داسې کشف وشي، د الله د طرف نه ورسره داسې خبرې وشي چې هغه د هغې په وجه باندې مستغني شي د پیغمبر د متابعت نه او د پیغمبر د اقتدا نه، هغه مستغني او بېفروا شي په خپلو ټولو احوالو کې یا په بعض احوالو کې. او ډېر پکې داسې دي د صوفیاو کې چې ولی د دف ګمان بهتر گنی یا په ټولو احوالو کې مطلقا او یا په بعضی وجوهو کې، یعنی ولی بهتر وګنی په نبی باندې، او دوی دا ګومان کوونکی دی او دا عقیده ساتي چې په قصه د خاضر کې د دوی د فار حجت دی. بیا وای وکل هذه المقالات من اعظم الجهالات والضلالات بل من اعظم انواع النفاق والالحاد والكفر. او دا خبرې جديده صوفیه، دا لوی جهل دی، لوی ګمراهی ده، بلکې لوی نفاق دی او لوی الحاد او کفر دی. ولی وإف إنه قد علم بالإصرار من دين الإسلام أن رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لجميع الناس عربهم وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم، وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة، بل عامة الثقلين الجن والإنس، وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين وما سنه لهم من فعل المأمورات وترك المحظورات، بل لو كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم متابعته ومطاوعته. وإذاك دي دين إسلام ندا خبر بالكل برملا دا دين إسلام كي دا حكم دير واضح ودير سرغنده چه دا نبي عليه الصلاة والسلام پیغمبري طول خلقه دا فارا دا که عرب دی، که عجم دی، که بادشاهان دی، که زاهدان دی، که علما دی، که عام خلق دی. او د نبی علیه الصلاة والسلام رسالت او نبوت دا به باقی وي تر روز د قیامت پورې. همدغه د نبی علیه السلام رسالت به چلیږي، په همدغې رسالت باندې به ایمان وي، قرآن او سنت باندې به تقسیم د خلکو کیږي. څوک چې قرآن او سنت مني په خپل ژوند کې عملي کوي او تطبیقوي، دغه به مسلمانان وي، او چې د دې نه انکار کوي او د دې تکذیب کوي نو هغه به کفار وي. بلکې عام ثقلین چې هغه عبارت دی د فریان او انسانانو نه، دې ټولو ته د نبی علیه السلام رسالت او نبوت عام دی او شامل دی. او په مخلوقاتو کې هیڅ کس داسې نشته دی چې د هغې دپاره د نبي علیه السلام د مطابعت نه او د نبي علیه السلام د طاعت نه وتل جایز شي او د نبي علیه السلام د شریعت نه ورته وتل جایز شي. هیڅوک داسې نشته دی د نبي علیه السلام په امت کې. او نبي علیه الصلاة والسلام چې د دې امت دپاره خلکو دپاره کوم احکام مقرر کړي دي، که هغه مامورات دي او که محظورات دي، که هغه شیان چې امر پرې شوی دی د هغې کول وي او هغه شیان چې د هغې نه منع شوی دی د هغې پرېښودل وي، نو هیڅ کس فارد مخلوقاتنا د دین هو تل جایز ندی. بلکې که مخکنی انبیا چې د نبی علیه السلام نه مخکې وو، دا د نبی علیه السلام په وخت کې ژوندي وې، کوم وخت چې محمد صلی الله علیه وسلم نبی راواستول شو، نو که دغه وخت کې مخکنی انبیا ژوندي وې نو په هغې باندې به هم د نبی علیه السلام مطابعت او مطاوعت، د نبی علیه السلام خبره منل، د نبی علیه السلام شریعت او دین منل به په مخکنیو انبیاو باندې هم واجب وې که چېرته هغوی ژوندي وې. نو د نبی نه ښکته لا بیا غلا کجا دی، غلا څوک دی چې د هغې دپاره به د نبی علیه السلام د شریعت نه وتل جایز شي؟ اکه صوفي وي او که موپي وي او که قوپي وي، چې هر څوک وي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي مخکې تیر شو، که موسی علیه السلام ژوندی وی نو هغه ته به بل څه جایز نه وی بغیر زما د اتباع نه، نو صوفي لا څوک دی؟ بیا وایي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله: بل قد ثبت بالاحاديث الصحيحه ان المسيح عيسى ابن مريم اذا نزل من السماء فانه يكون متبعا لشريعه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بل کی پسې حدیث باندې ثابت ده چې عیسی علیه السلام چې کله د اسمان نه راښکته شي نو هغه به هم متبع وي د شریعت د محمد صلى الله عليه وسلم. هغه به په خپل شریعت باندې عمل نشي کولای، په خپل شریعت به فیصله نشي کولای، بلکې د محمد صلى الله عليه وسلم په شریعت باندې به فیصله کوي او د دې په تابعدار وي. نو صوفي مو پیلا څوک دی او ولی دسی ولی بلا څوکی چې د شریعت نه بهر شي او بیا دې ویلي وي؟ د شریعت نه چې بهر شو د یوې لحظې دپاره خو مرتدي او خو مشرک وي او خو ملحد وي او خو منافق وي، هغه ولي نشي کېدی. بلکې بعضې خلک دا متعصبین چې په مذاهبو کې تعصب لري، یعنی داسې عقیده لري چې عیسی علیه السلام چې کله نازل شي د اسمان نه نو هغه به د حنفي مذهب مطابق فیصلې کوي، انا لله و انا الیه راجعون. دومره تعصب د مذهب دپاره د داسې مذهب نه بیا تاغوت جوړ شي، یعنی کله چې د مذهب دپاره دومره تعصب وشي چې په دې باندې والا او برا بنا شي او حتی نبی راخلي او حنفي دي جوړوي، بیا د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب باندې برازي او د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب مطابق فیصلې به کوي، نو داسې خبرې کوونکي دا یقیني ملحد وي، دا د الحاد نه لرې نه دی. او د عیسی علیه السلام نه مخکې چې مهدي صاحب راځي نو هغه به هم فیصلې وایي په څه کوي؟ په حنفي مذهب باندې. او شافعي مذهب والا وایي چې شافعي به یو مالکي وایي چې انا لله و انا الیه راجعون. یعنی دومره تعصب کول، دسې تعصب به ته د اسلام لپاره کې، اسلام لپاره. نو سوال دا راځي چې ولې مذهب حنفي څه اسلام نه دی، مذهب مالکي شافعي حنبلي څه اسلام نه دی؟ اسلام دی خو پوره اسلام نه دی. او عیسی علیه السلام چې راځي نو پوره اسلام به تطبیقوي، مهدي صاحب چې راځي نو پوره اسلام به تطبیقوي. په یو مذهب کې پوره اسلام نه دی راجمع، ځکه یو مذهب د یو امام اجتهادونو ته وایي او اجتهاد کې بعضې وخت کې امام خطا کیږي او بعضې وخت کې حق ترسیږي. نو چې کوم کې حق ته رسیدلی نو هغه خو زما هم ستر سترګې دي، هغه خبرې اخو دین دی، او چې حق ته نه یې رسیدلی خطا وي. نو ته عیسی علیه السلام نبی راخلی او مهدی راخلی او په دغې اوتو بوتو یې روانې په دغې خطا خبرو، نو دا ظلم نه دی. داسې تعصب چې د مذهب دپاره وشي نو د مذهب نه څه شی جوړ شي، بیا تاغوت جوړ شي. او دا نیک خلک نه کوي، نیک علما دا کار نه کوي، دا بعضي جاهلان، دا بعضي هغه خلک چې د علم نه ډېر لري دي هغه خلک یې کوي. بیا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي: فاذا كان صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه ونصره على من يدركه من الانبياء فكيف بمن دونهم؟ بل مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام انه لا يجوز لمن بلغته دعوته ان يتبع شريعه رسول غيره كموسى وعيسى، فإذا لم يجوز الخروج عن شريعته إلى شريعة رسول فكيف بالخروج عنه والرسل؟ وكل نبي عليه الصلاة والسلام ده اتباع واجب ده، أو ده نصرت أو ده كومك والبقى واجب دی په هغه چا باندې چې څوک د نبی علیه السلام نبوت او رسالت راګیر کی. ځکه الله رب العالمین د انبیاونه وعده اخیستې وه چې که تاسو کې څوک ژوندي او زما آخري پیغمبر راشي تاسو په ایمان راوړئ، تاسو به د هغې امداد کوئ. نو چې کله په انبیاو باندې دا کار واجب شو، اتباع پی واجب شو او نصرت کول پی واجب شو چې د نبی علیه السلام د محمد صلی الله علیه وسلم اطاعت به کوي، د ده تابعداري به کوي، د ده نصرت به کوي، وای فکیف بمن دونهم؟ نو د انبیاونه ښکته به لا څوک وي چې هغې باندې به دا واجب نه وي. بیا وایي: بلکې د دین اسلام نه چې بالکل برملا خبره ده، ښکاره خبره ده، نو هغه دا ده چې جایز نه دي هغه چاته چې د نبی علیه السلام دعوت ور ورسیږي او هغه دي بیا هم د نبی علیه السلام د شریعت نه سوا د بل چا د شریعت تابعداري وکړي، لکه د موسی علیه السلام د شریعت یا د عیسی علیه السلام د شریعت تابعداري وکړي، دا جایز نه ده. نو چې کله د نبی علیه السلام د شریعت نه وتل د بل رسول د بل پیغمبر شریعت ته ورتلل جایز نه دي، نو بیا به د نبی علیه الصلاة والسلام د شریعت نه وتل څنګه جایز شي چا د فاره؟ او د ټولو انبیاو د شریعت نه به وتل څنګه جایز شي؟ ځکه چې د نبی اسلام د شریعت نه ووتلی، نو معنا دا چې د نورو د شریعت نه ووتلی. چې په نبی اسلام د ایمان رانوړو، د نورو انبیاو باندې هم د ایمان رانوړو، ځکه چې د انبیاو په منځ کې بعد په ایمان کې فرق نه کوي. او ایمان فرق دا دی چې مخکني دینونه د نبی اسلام په دین باندې منسوخ شوي دي، اوس چې څوک نبی صلی الله علیه وسلم نه مني، دا ټول انبیا نه مني. بیا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي: ومما یبین الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة موسى والخضر على مخالفة الشريعة. ويدوي چه ده موسى و ده خضر عليهم الصلاة والسلام پا قصة باندكم استدلال کرده، او دوی پا اغا غلطي كي واقع شوي دي، نو اغا غلطي چه واضح كي نو اغا دادا چه ان موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا الى الخضر ولا اوجب الله على الخضر متابعته وطاعته. قرياد ولا رأي صوفيا دي زيگيني تا متوجيشا. شيخ الاسلام تيمير رحمه الله فرماي: موسى السلام رالي قلشوي خزير تنو لم يكن مبعوثا الى الخزير، ان موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا الى الخزير، موسى عليه السلام نور استول شوي خزير عليه السلام تا، ولا اوجب الله على الخزير متابعته وطاعته، او نپ خزير السلام ان الله واجب کړو د موسى عليه السلام متابعت او اطاعت. موسى عليه السلام د خزير عليه السلام پیغمبر نو، هغه ته نور استول شوي، او نپ خزير عليه السلام باندې الله پاک دا لازم کړو چې ته به د موسى عليه السلام خبره مانی خامخه، ته به دا په شریعت کې داخلي دام په الله نو لازم کړی په خزير عليه السلام باندې. نو څو بل قد ثبت في الصحيحين، د بخاري او د مسلم په حديثو کې دا ثابت شوی ده: ان الخضر قال له يا موسى، چې خضر عليه السلام موسى عليه السلام ته ویل: اي موسى اني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. ما ته الله پاک داسې علم را کړی دی، زه یم په یو علم باندې چې الله ما ته هغه را کړی دی چې ته په هغې نه پوهېږې. چا ته وایي؟ نبی ته وایي، رسول ته وایي. ګوره: وانت على علم من علم الله، او ته په داسې یو علم باندې چې تا ته الله درښودلی دی. علمکه الله لا اعلمه، زه په هغه نه پوهېږم، ځکه ستا شریعت جدا دی، زما شریعت جدا دی. دا ولې؟ وذلك ان دعوه موسى كانت خاصه، دا د دې وجې نه چې د موسی علیه السلام دعوت او رسالت ونبوت تاخو خاصو بن اسرائيل فوري. وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، او بصي حديثك بيو سند سره نه په ګڼو طرقو سره دا راغلي دي د نبي علیه السلام نه چې نبي علیه السلام فرمایلی دي انه قال فيما فضله الله به على الانبياء، په هغه کارونو کې چې نبي علیه الصلاه والسلام ته الله بهتري ورکړې ده په نورو انبیاو باندې، نو د هغې په باره کې نبي علیه السلام نه رانقل دي په صحیح حدیثو کې چې كان النبي يبعث الى قومه خاصه. نبي علیه السلام فرمایي چې مخکني انبیا داسې وو چې هغوی به خپل قوم ته بالخصوص لیږلی شو، خاص خپل قوم ته به نبیانو. وبعثت الى الناس عامه، او زه ټولو خلقو ته نبي استول شوی یم. فدعوه محمد صلى الله عليه وسلم شامله لجميع العباد، ليس لاحد الخروج عن مطابعته وطاعته. نو د نبي صلى الله عليه وسلم د محمد صلى الله عليه وسلم رسالت او نبوت دا شامل دی ټولو بندگانو د الله ته، چا د فاره دا جایز نه دی چې د نبی علیه السلام د مطابعت او د نبی علیه السلام د شریعت او د نبی علیه السلام د خبرې د منلو نه به هر شی ووزي. ولا استغناء عن رسالته، او د نبی علیه السلام د رسالت او د پیغمبرۍ نه استغناء او بې پروايي نشته. کما صاغ للخزر الخروج عن مطابعه موسی وطاعته، لکه څنګه چې خزر علیه السلام ته جایز وو چې د موسی علیه السلام د مطابعت او دغه د شریعت نه ووزي او به هر شی، هغه ته خدای جایز وو. ولی مستغنيا عنه بما علمه الله، ځکه د بې پروا په هغه شریعت او دین باندې چې الله ده ته ښودلی وو، یعنې دی پخپله نبی وو، دلته چې الله کوم شریعت ورکړی وو دی په هغې مستغني وو د هغه شریعت نه چې کوم باندې موسی علیه السلام راغلی وو. وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. أو إسلام دين چې کله راغلی دی او څومره خلق موجود دي دغه وخت کې، چا د فرم دا جایز نه دي چې نبی علیه السلام ته داسې ووایي چې اے نبی علیه السلام زه په داسې یو علم باندې یم چې الله ماته راښودلی دی تا هغه نه پېژنې، دا جایز دي؟ نه. ومن سوغ هذا او اعتقد ان احدا من الخلق الزهاد والعباد او غيرهم له الخروج عن دعوه محمد صلى الله عليه وسلم ومتابعته فهو كافر باتفاق المسلمين. څوک چې د داسې کار او د داسې خبرې عقیده وساتي او دا جایز وګڼي، هر څوک چې وي، کاغه څوک زاهد وي، صوفي وي، که څوک عبادت کوونکی وي، که څوک عالم وي، که عامي وي، چا څوک وي، دا عقیده وساتي چې د ده لپاره د نبي علیه السلام د دعوت نه او د نبي علیه السلام د شریعت او د نبي علیه السلام د دین نه ورلوتل جایز دي، د نبي علیه السلام د مطابعت نه ورلوتل جایز دي، نو دا د مسلمانانو په اتفاق سره کافر دی. بیا وایي ودلائل هذا من الكتاب والسنه اكثر من ان تذكر هنا، او د داسې خلکو د کفر د لپاره دلائل دومره ډیر دي د کتاب الله او د سنت رسول نه چې هغه دومره ډیر دي چې دلته ذکر کېدی نشي. بیا وایي وقصة الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة، أو بيأخذ هذا چې په قصه د خضر کې خروج نشته د شریعت نه، د موسی علیه السلام د شریعت نه پکې وتل نه دي شوی، اگر چې خضر جدا پیغمبر دی او موسی جدا پیغمبر دی، خضر علیه السلام سره جدا شریعت دی او موسی علیه السلام سره جدا شریعت دی، یو د بل په شریعت مکلف نه دي. موسی علیه السلام خپل قوم بن اسرائیل ته راستول شوی، خضر بن اسرائیل نه نو، د دې وجه نه خو موسی علیه السلام د سره د خضر علیه السلام نه خبر نه وو. الله ورته حکم وکړ چې یو بنده زما د بندگان نشته دی چې هغه سره علم دی او سره هغه علم حاصل کړه. نو په قصه د خضر کې دی کې د سره د شریعت نه وتل شته دی نه، د دې وجه نه هر کله چې خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته هغه اسباب ذکر کړو چې د کوم اسبابو د وجه نه خضر علیه السلام چې کوم کارو نو وکړو، هغه خلکو نه مستیا او غوښته هغې ورنکړله، نو دا خلکو دیوال داسې را کوک شوی و، نو هغې را واخیستو دیوالی ورله سم کو. نو موسی علیه السلام په اعتراض وکړو چې دا دیوالی وکړو موږ ته مېلمستیا او غوښته رانکړه او تا وله دیوال په مفتو کې سم کو. نو اوس دا خو د موسی علیه السلام د شریعت نه مخالف کار خو نه و کنه، د یو چا دیوال برابرول ولو که هغه تا سره احسان ونه کړي، تا سره بدي وکړي، نو د هغې دیوال برابرول هغوی سره کومک کول دا خو د موسی علیه السلام په شریعت کې هم جایز کار و. بل هغه کشتۍ سوری کول نو خو هم داسې کار و چې حضرت علیه السلام ته پته وه چې دا یو بادشاه را روان دی، او هر هغه کشتۍ په ظلم او په زیتی سره په زبردستۍ سره د خلکو نه اخلي چې کومه روغ وي، نو یوه تختې ته یې وویستله او کشتۍ یې سورۍ کړه د دې دپاره چې هغه ظالم بادشاه ته یې دا کشتۍ وانهخلي. نو دا خو که تا سره هم څوک مال کېږي مثلا او ته پوه شي چې دا مال ټول تباه کېږي، نو که د دې نمایي مال په تباه کولو باندې او په خرج کولو باندې دغه ټول مال بچ کېږي، خو نمایي مال خو تا هم جایز دي چې ته هغه خرج کړې او ته تباه کړې او دغه نمایي مال پرې بچ کړې، دا چې ټول مال تباه کېږي هغې نه خو دا ښه ده چې نمایي مال هغه شي. نو که کشتۍ ټوله یې ته اخیستله، نو دا چې عیب جن کړل او یو تختې ته درې کړل نه دا خو جایز کار دی. خو د موسی علی السلام په شریعت کې هم څه ناروا خو نه پاتې شو. قتل النفس چې کوم الکه مړ کو نو دا کار اوس بغیر د وحی نه کی. دا صحیح ده چې دا د موسی علی السلام د شریعت نه مخالف وو، خو دا کار ماغي د ځان خو نه دی کړی، د وحی مطابق کړی دی. دا خو نبی وو. خو بیا هم کله چې خضر علی السلام موسی علی السلام ته بیان کړی دی نو بیا ورسره موسی علی السلام مخالفت نه دی کړی، نو معلوم شو چې د موسی علی السلام د شریعت نه هم مخالف نه و کنه دغه کارونه. نو د دې قصې نه استدلال د سره غلط دی، بلکې د دې قصې نه استدلال کفر دی، ارتداد دی، شرک دی، منافقت دی، هغه بدترینه نوع د ارتداد ده. دا عبارت اگر که څه اوږده هم وو، خو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوا یولسم مجلد د 420 صفحې نه واخله تر 420 صفحو پورې په دغې صفحاتو کې دا عبارت موجود دی، کوم چې طبع د دار الوفا درېمه طبعه د 420 هجري کال. او ما مخکې ویل چې د خضر علیه السلام په باره کې به مونږ انشاءالله لږ رڼا واچو چې دا څوک وو، د ده حال به بیان کړو انشاءالله لږ وروسته. خضر علیه السلام د موسی علیه السلام د شریعت التزام نه دی کړی. آیا دا مکلف د موسی علیه السلام په شریعت باندې؟ نه، ولې؟ ځکه دی بني اسرائیلي نه وو. نو څوک چې دا ګمان کوي چې د بعضي خلکو دپاره جایز دي چې د محمد صلی الله علیه وسلم د شریعت نه بهر شي، د شریعت نه ووزي او داسې کارونه وکړي چې په ظاهره د محمد صلی الله علیه وسلم د شریعت سره مخالف وي، نو جایز ده. لکه خضر علیه السلام لره چې جایز وو چې د موسی علیه السلام د شریعت نه ووتو، نو دغسې انسان کافر دی، دا مرتد دی. داسې انسان ولې مرتد دی، ولې کافر دی؟ د دوو وجو نه، د دوو وجو نه دا مرتد او کافر دی. اول دا چې شریعت د محمد صلی الله علیه وسلم عام دی او شریعت د موسی خاص وو. د موسی علیه السلام شریعت صرف بني اسرائیلو دپاره وو، او د محمد صلی الله علیه وسلم شریعت د ټول عالم دپاره دی، که عرب دی او که عجم دی، که سره دی او که سپین دی او که تور دی. دویمه وجه دا ده چې خضر علیه السلام دا ملزم نه و په شریعت د موسی باندې. خضر علیه السلام باندې دا لازم نه وه چې په شریعت د موسی باندې عمل وکړي. او هر چې موږ یو، نو موږ خو ټول که صوفیه دي او که موفیه دي او که هر څوک دي، موږ ټول مکلف یو چې د محمد صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې به چلیږو او په دې به ایمان وي، دا به عملي کوو. او بله وجه دا هم ده چې خضر علیه السلام نبی وو، هغې ته وحی کېدله. صحیح خبره دا ده چې خضر علیه السلام دا نبی وو، دې ته وحی کېده، نو د ده مستقل شریعت وو، موسی علیه السلام مستقل شریعت وو. نو څوک چې دا عقیده وساتي، یا ځان دپاره جایز کړي یا د بل چا دپاره دا جایز کړي چې د نبی علیه السلام د شریعت نه وتل جایز وګڼي، او د الله رب العالمین دسې عبادت وکړي چې د نبی علیه السلام د شریعت نه بهر وي، د نبی علیه السلام د طریقې نه بهر وي، په کومه طریقه، په کوم شریعت چې محمد صلی الله علیه وسلم راغلی دی، د هغې نه بهر په بل نورو طریقو باندې د الله عبادت وکړي، یعنی دا جایز وګڼي، نو دغسې انسان کافر دی په اجماع د ټولو مسلمانانو سره. ځکه د نبی علیه السلام شریعت د پیریانو او انسانانو ټولو دپاره دی. او څوک چې داسې کار جایز ګڼي، نو هغه د سره دا ګواهي نه ده کړې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. څوک چې دا وایي چې شریعت د محمد صلی الله علیه وسلم خاص دی بعضی خلکو لپاره، یعنی بعضی خواص ترې نه بهر کېدای شي، یا داسې وایي چې د نبی علیه السلام نبوت خاص دی په عربو پورې، او یا د نبی علیه السلام نه وروسته نبی راتلی شي، نو دې سړي دا ګواهي د سره کړې نه ده چې ان محمد رسول الله. نو چې سړی دا ګواهي ونه کړي، نو کافر دی کنه. ځکه خو نبی علیه السلام فرمایلی دي: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار. نبی علیہ السلام فرمای: قسم دی فاغزات وی چې زما نفس لاغه پلاس کړي، زما په حق لناوري د دې امت څخه يهودي نه نصراني او بیا ایمان رانوري په ما باندې، مگر دې به خامخه جهنم کې. څوکم چې دا واوري چې اخیری پیغمبر راغلی دی محمد صلی الله علیه وسلم، او بیا ایمان رانوري، دې به جهنم وي، د کافر دې، د مشرک دې. څوک چې دا واوري چې اخیری پیغمبر راغلی دی محمد صلی الله علیه وسلم، صرف واوري او بیا ایمان په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ونه لري او رانه وړي، د جهنمی دی، د کافر دی، مشرک دی. نو په دې سره واضح شول چې هیڅ چا د فاره دا جایز نه ده چې هغه دعوا وکړي د دې چې ما د فاره د محمد صلی الله علیه وسلم د شریعت نه وتل جایز دی. لکه بعضی صوفیه، غلات صوفیه، غالین صوفیه، کوم چې غلو کوونکي صوفیان دي، هغه دا دعوا کوي. د دې وجه نه ډیرو مسلمانانو خلکو به داسې خلک لیدلي چې هغه وایي چې دا منز په کعبه کې کوي، او دا چې دی حج او عمره، یعنی ناس دلته دی خو روحن دی الته حج لزی عمره لزی، د کشپونه کیږي او دته دا کیږي او دی لوح محفوظ ویني او کسی پیسې جوړې کړي. نو دغه سي خلک چې دي یقینا دوی د دین اسلام نه بهر دي. او استدلال پس کوي وعبد ربک حتى یاتيك اليقین، تر هغه پورې د رب بندگی کوه چې تا ته علم او معرفت او یقین حاصل شي. او دا جایز ګني څوک چې دغه سي مرتبه ته ورسېدل، د علم او معرفت دغه سي مرتبه ته ورسېدل، نو دا هغه د فار دا جایز دي چې د شریعت د محمد صلی الله علیه وسلم نه خروج وکړي. هغه بیا مکلف نه وي، هغه نه تکالیف ختم شي، تکالیف تی وګرځي. نو څوک چې داسې عقیده لري نو دا کفر دی، دا د اسلام نه وتل دي، دا ارتداد دی په اتفاق د ټولو علماو سره. ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم اولنې هغه شخص دی چې په هغه باندې د آیات نازل شوی دی، هغه نبی دی. او نبی علیه السلام ته پکې اول خطاب پکې نبی علیه السلام ته شوی دی، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. نو چې نبی علیه السلام ته خطاب شو نو دا امت ته هم خطاب شو. تر څه وخته پورې موږ د الله عبادت کوو، مکلف یو په عبادت د الله باندې؟ تر یقینه پورې. یقین څه معنی؟ بعضی غلات صوفیه د دې معنی کې یقین معنی، یقین یعنی علم او معرفت او حال. نو دین اسلام کې داسې یوه مرتبه شته چې هغې ته څوک ورسېږي نو بیا ترینه تکالیف ساقط شي. والله لازم دا وینا او داسې عقیده کول دا کفر دی، دا ارتداد دی، د اسلام نه بوټ وتنه ده په اتفاق د ټولو علماو سره. ځکه نبی علیه السلام اولنی مخاطب دی په دې آیت سره. او نبی علیه الصلات وسلام باندې داسې وخت نه دی راغلی چې هغه د دې دین اسلام نه څه شي مستغني شي او د دین اسلام نه بهر شي او د شریعت محمدیه نه هغه بهر شي او هغه د پاره داسې کارونه جایز شي چې په ظاهره د شریعت نه مخالف وي. بلکې د یقین معنی په اتفاق د مفسرینو سره، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې په اتفاق او اجماع د مفسرینو سره معنی د یقین څه دی؟ مرګ دی. مرګ حتی یأتیک الیقین، یعنی حتی یأتیک الموت. او د یقین معنی په موت سره د قران کریم په نورو نصوصو کې مشوي ده. اوس د خضر علیه السلام هغه اجمالی تعرف او دغه د حالاتو اجمالی بیان کوو، ځکه د خضر علیه السلام ذکر مخکې تیر شو، کوم چې صوفیه غلات صوفیه د هغه او د موسی علیه السلام په واقع باندې او قصه باندې استدلال کوي. او دا استدلال داسې کوک دی چې د ارتداد او د شرک نه هم ډیر کوک دی. چرته هم دا نه ده ثابت چې خضر علیه السلام د آدم علیه السلام مباشرتا د هغه خپل زوی سکه زوی دی، دا چرته هم نه ده ثابته. بعضی خلک دا عقیده لري، دا قول یې کړی دی بعضی خلکو چې دا د آدم علیه السلام سکه زوی دی، دا چرته هم نه ده ثابته. او دا هم نه ده ثابته چې دا د آدم علیه السلام نمسی دی، نه د قابل زوی دی. قابل چې کوم د آدم علیه السلام زوی و، وایي دا خضر علیه السلام د هغه زوی دی، دا خبره هم نه ده ثابته. د دې نه ماسیوا نور قولونه هم شوي دي، خو په حقیقت کې په دغه قولونو کې یو قول هم نه دی ثابت. بس دونه وو چې دا د موسی علیه السلام په زمانه کې موجود و. هیڅ دلیل په دې نشته دی چې دا د ډیر اوږد عمر والا دی او دا په ټولو خلکو کې زیات عمر لري، په دې هیڅ دلیل نشته. بلکې ظاهر د دې خلاف دی چې اوږد عمر نه لري. بعضی خلک په دې عقیده چې موږ سره به په دې جمعو کې او په دې منځونو کې کېدی چې خضر علیه السلام ملګری کېږي، نو چې څنګه سلامونه وګرځي نو هر سړی خپل څنګ کې چې کوم سړی ناست هغې ته لاس ورکوي. او نه پوهېږم چې څه عقیده لري دغه وخت کې چې دا غټه ګوتې نشته دی او که دې کې هډوکی نشته دی. څه خرافي عقیده ده! په دې نیت باندې دا یو بل ته سهار مانځنه بعد یو بل ته لاسونه ورکوي، وایي خضر علیه السلام حاضریږي. نو اوس هم ژوندی ګڼي بعضي خلک. دا ډېر بې دلیله خبرې دي، دا خرافي خبرې دي، خرافي، دا خرافات. نو څوک چې وایي چې تر اوسه پورې ژوندی دی، دا خبره بالکل د نصوصو په رڼا کې مردود ده. په صحیح بخاري کې حدیث دی، کوم چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نه روایت دی، چې رسول صلی الله علیه وسلم په هغه کال کې وویله چې په کوم کال کې وفات شو نبی علیه السلام، څه ویل؟ ارأیتم لیلتکم هذه فإنه لا یبقى بعد 100 سنه على ظهر الارض احد ممن هو باق الان. ګورئ داش پتا سو صحیح کوي، وای پس د سلو کالونه دغه وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث بیانو په دغه شپه، وای پس د سلو کالونه په شاده د مزکه باندې به هیڅ څوک پاتې نشي هغه چانه چې څوک نن موجود دي. نو معنا د دې حدیث څه شو؟ چې پس د سلو کالونه به هیڅ څوک هم د موجوده خلکو نه، یعنی هغه وخت کې کوم موجود خلکو چې نبی علیه السلام دا حدیث بیانو، نو هیڅ څوک به هم د هغوی نه، د دې خلکو نه ژوندی پاتې نشي پس د سلو کالونه. نبی اسلام چې دا حدیث بیانو د دغه وخت نه واخله تر سلو کالو پورې څوک به هم ژوندی پاتې نشي په مقدم، ځکه چې څوک ژوندی دي د دې موجوده خلکو نه به څوک هم ژوندی پاتې نشي. په ټولو صحابو کې اخیرنی صحابي د وفات په لحاظ سره چې اخیرنی او اخیری وفات شو، نو هغه په کال 110 کال کې وفات شوی دی او نبی علیہ السلام دا حدیث په لسم کال ویلی دی نبی علیہ السلام دا حدیث په لسم کال د هجرت کې ویلی دی او هغه صحابی چې په ټولو کې آخر وفات شو هغه په یو سل لسم کال کې وفات شو نو آخري صحابه چې په ټولو کې آخري وفات شو هغه طفیل ابن عمر ابن واسله هغه په یو سل لسم کال د هجرت کې وفات شوی دی څوک چې دا دعوه لري چې پس د یو سل لسم کال نه ژوندی پاتې صحابی نو دا خبره دروغ ده د دې حدیث په رڼا کې او داسې آیتونه هم شته چې د هغې نه دا معلومیږي چې دا خبره دروغ ده چې خضر علیه السلام دي تر اوسه پورې ژوندی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد نو خضر علیه السلام خو د نبی علیه السلام نه مخکنی دی او الله رب العالمین فرمایي چې ما د هیڅ بشر دپاره د تا نه مخکې همیشوالی نه دی ګرځولی نو خضر علیه السلام وفات دی د نبی علیه السلام د زمانې نه مخکې او که د نبی علیه السلام په زمانه کې موجود وی نو نبی علیه السلام ته به ضرور راغلی وی او د نبی علیه السلام امداد واجب و ځکه د ټولو انبیاونه الله رب العالمین د امداد کولو او په نبی علیه السلام باندې د ایمان راوړلو وعده اخیستې وه نو په نبی علیه السلام باندې تکلیفونه تیریږي کفار ورته ټول متفق کیږي او راځي نبی علیه السلام محاصره کیږي خو د خضر علیه السلام درک نه لګي دا کیدای شوه دا د خضر د ایمان سره مناسب وه که چېرته خضر دغه وخت کې ژوندی وی خامخا به یې ځان رارسولی خو دا ټول دروغ دي هیڅ دلیل نه لري هیڅ اصل او هیڅ سند نه لري چې خضر علیه السلام ژوندی دی او د ډیر عمر والا دی او اوس هم ژوندی دی اوس دا خبره کوو چې آیا خضر علیه السلام نبی و که نه و نو د علماو درې اقوال دي یو قول دا دی چې دا نیک سړی و یو ولي و د اولیاو د الله نه نبی نه و دویم قول دا دی چې دا ملک دی د ملایکو نه او دریم قول دا دی چې نبی دی دا نبی و پیغمبر و د الله او دا صحیح قول دی په دې قول باندې یو څو دلایل موجود دي اول دا چې الله رب العالمین د ده نه خبر ورکړی دی چې دا د الله نیک بنده و د الله د بندګانو نه یو نیک بنده و اتیناه رحمتا من عندنا وعلمناه من لدنا علما من ورته د خپل طرف نه رحمت ورکړی و او مونږ ورته د خپل طرف نه علم ورکړی و نو دا آیت دلیل د دې دی چې الله رب العالمین ده ته رحمت ورکړی دی او علم یې ورکړی دی د خپل طرف نه نو دا دلیل د دې دی چې دا نبی و دویم دلیل کله چې د خضر علیه السلام د موسی علیه السلام سره دغه واقعه تیره شوه نو په آخر کې بیا خضر علیه السلام څه وایي د خپل کار په باره کې وایي وما فعلته عن امري دا کارونه چې ما کوم وکړلو په خپل اختیار مې نه دي کړي په خپل خواهش مې نه دي کړي بلکې دا مې د الله په وحي کړي دي د الله په حکم مې کړي دي نو دا دلیل د دې شو چې دا نبی و درېیم دلیل دا دی چې خضر علیه السلام چې د موسی علیه السلام سره یو ځای و نو دې خضر علیه السلام یو نفس ووژلو نفس زکیه یعنې داسې چې په ظاهره څه کوم جرم نه و کړی داسې کس یې ووژو او داسې نفس زکیه وژل دا ممکن نه دي د هیچا دپاره مګر که څوک د الله د خوا نه معمور وي او وحی ورته کېږي هغې دپاره ممکن دي خو د بل چا دپاره ممکن نه دي هیچا دپاره داسې جایز نه دي نه نیک سړي دپاره جایز دي نه د بل چا دپاره او نه د بل چا دپاره چې داسې کار وکړي او نفس زکیه ووژني که د الله په حکم وي او په وحي سره وي نو هغه بېله خبره ده هغه به جایز ده نو معلوم شو چې د دې نفس زکیه د قتل په باره کې خضر علیه السلام ته وحي شوې وه چې دا ظاهره باندې چې دا نفس زکیه دی دا زکیه نه دی دا به زکیه نه فاتې کیږي او الله رب العالمین اراده دا ده چې د ده مور و پلار ته د دې فضای باندې د ده نه غوره ورکړي دا کار نه شي کېدی مګر په وحي سره کنه نو دا بل دلیل شو په دې چې خضر علیه السلام دا نبی و او هر چې د کښتۍ ورانونه ده د دې وجې نه چې د ده مال محفوظ شي او بادشاه ته دا کښتۍ وانخلي نو دا خو حق کار دی دا خو عام انسان هم داسې کار کولی شي چې تا سره چا مال ایښی دی ټول مال د هغې تباه کیږي امانت یې د سره ایښی دی مثلا ټول مال د هغې تباه کیږي نو د هغې مال په نمایي تباه کولو باندې ته د هغې نور مال محفوظولی شي نو وکړه دا خو تا هم جایز دي نو دغه کښتۍ معیوبه کول دا څه وحي ته ضرورت نه لري همدارنګه دیوال برابرول دا هم داسې کار دی چې مشروع کار دی حتی یعنې دا هم څه وحي ته ضرورت نه لري څلورم دلیل هغه دا چې موسی السلام په دې کې شک نشته چې دا نبی و او د اولو العزم من الرسل څخه و د الله رب العالمین سره یې خبرې کړې وې یعنې تقریبا دا په درېیمه درجه کې پس د ابراهیم علیه السلام نه راځي اول زمون محمد صلی الله علیه وسلم دویم ابراهیم علیه السلام دریم موسی علیه السلام په دغه مرتبه کې نبی دی ان ظاهرا چې کوم ښکاری په دریمه درجه کې نبی دی نو دا ډیره سخته خبره ده دا بعیده خبره ده چې نبی دی د یو رجل صالح نه زده کړه وکي نبی دی شاګرد د چا شي د یو صالح سړي او د شي نبی چې اولو العزم دی په انبیاو کې اولو العزم افضل الناس دی پس د محمد صلی الله علیه وسلم او پس د ابراهیم علیه السلام نه او د شي نبی دی راځي او هغه د یو نیک سړی نه څه کوي شاګردي کوي نو دا هم یعنې بعیده ده نو راجح دا ده چې خضر علیه السلام یعنې راجح دا ده اقرب دا ده حق او ثواب ته چې دا پیغمبر او او دا ولی نو دا رجل صالح فقط نه فقط ولی نو فقط رجل صالح نو بلکی رجل صالح خامخاو ولی خامخاو خود دې سره سره نبی هم او خضر السلام ته خضر وای نو دا د دې وجه نه چې بخاری کې روایت دی ابو هريره هم روایت دی چې نبی علی السلام نه روایت کوي ابو هريره انما سمي الخضر انه جلس على فروه بيضاء فاذا هي تهتز من خلفه خضراء فروه وچا گیا په وچا گیا کې نه استنه چې د وچا گیا نه فاصیدو نو بس هغه شنه شوی و دا د الله طرف نه یو معجزه و دا بل دلیل شو په دې چې دا نبی وو نو په دې نوم باندې په خضر باندې چې مسمى شو د دې وجه نه نو صحیح خبره ده چې دا خبره چې دا د ډیر اوږد عمر والا دی دې باندې دلیل نشته دا خبره چې دا د آدم علی السلام سکه زوی دی دې باندې دلیل نشته دا چې داغه نمسې د قابل زوی دی په دې دلیل نشته دا چې د لاس په ګوتو کې اډوکه نشته دا خبره دا ټول به دلیل خبره دي دا چې تر اوسه پر ژوند دی دا د ټول نه زیاته به دلیل خبره ده بلکې د دلایل پرانا کې دا باطل خبره ده که چېرته دا ژوندې وي تر اوسه نو نبی علیه الصلاة والسلام امداد کومک په د باندې لازم په نبی سم ایمان راوړل بیعت ورسره کول په د باندې لازم راغلی به وي ورسره به بیعت کړی وي ورسره به امداد کړی وي په غزواتو کې به ورسره برخه اخیستې وي دا ډېره بعیده ده چې نبی علیه السلام باندې د تورو سوري کېږي او د کفارو د خوانه دې محاصره وي او په احد کې د ده په ده باندې وارونه کېږي د نبی علیه السلام شونډه مبارکه هغه زخمي کېږي غاښونه شهیدان کېږي او حضرت علیه السلام دې په بل ځای کې ګرځي او مزیدې کوي دا د عقل نه بعیده ده دا د وحي نه بعیده ده او انشاءالله په راتلونکي درس کې به د دې بیان وکړو چې دا خو اوسه پورې چې کوم بیان شو چې دا څوک دا عقیده لري چې د نبی علیه الصلاة والسلام د شریعت نه ورته وتل جایز دي نو دغه سړی کافر دی د دې خروج په وجه دغه خروج خروج اعتقادي دی چې منافی دی د ایمان سره بالکلیه تماما د ایمان سره سل په سلو کې د ایمان سره منافی دی ولی یو خروج عملی دی خروج عملی بیا دوه قسمه دی یو خروج اکبر او بل خروج اصغر نو په راتلونکي درس کې به د دغه بیان کوو ان شاء الله تعالی وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.